یہاں تو عرض نہیں ہے. تو یہاں اس نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے. اب اس کے بعد بہت سارے ابواب آ رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کچھ بیوع ہیں جو فاسد ہوتی ہیں یا وضو جو منہی عنہ ہیں تو ان کے نہیں کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کس وجہ سے کوئی بیع منہی عنہ ہو جایا کرتی ہے. وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے شریعت نے کچھ بیوع کو منہی عنہ قرار دیا ہے وہ اسباب کیا کیا ہیں. الاسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي, الاسباب التي ورد من قبلها النهي الشرعي. نمبر ایک, پہلا سبب کسی بھی بیع کے منہی عنہ ہونے کا وہ ہے تحریم عین المبیع, تحریم عین المبیع. مثل بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام کی کسی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے کیونکہ جس سامان کی فروخت ہو رہی ہے وہی حرام ہے. جیسے کوئی خمر کی بیع کرے, میتا کی بیع کرے, اسنام کی بیع کرے, خنزیر کی بیع کرے تو یہ منہی عنہ ہے, ناجائز ہے, کیونکہ جس چیز کی بیع ہو رہی ہے اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, کسی طور پر بھی اس سے انتفاع نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کسی طور پر بھی انتفاع نہیں ہو سکتا ہے, لہذا جو شے قابل انتفاع نہیں ہے قطعی طور پر اس کی بیع شرع کرنا نہیں صحیح ہے. دوسرا سبب نمبر دو, الربا ومنها ربا الجاہلیہ وربا الفضل وربا النسیئہ. دوسرا اہم سبب کسی بیع کے منہی عنہ ہونے کا ربا اور سود ہے, جسے ربا کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر, چاہے وہ ربا الجاہلیہ ہو جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا, قرض دیں اور بعد میں اس سے زائد وصول کریں, یا قرض لیں بعد میں اس سے زائد دیں آپ, جسے ربا الجاہلیہ کہا گیا. اسی طرح سے ربا کے اندر ربا الفضل بھی آتا ہے, ربا النسیئہ بھی آتا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. تیسرا سبب ہے الغرر, کسی بیع کے منہی عنہ ہونے کا تیسرا سبب ہوتا ہے الغرر. مثل بیع حبل الحبل وبیع ما لم یخلق, وبیع ما لم یخلق وبیع الثمار حتى تزهی وبیع الملامسة والمنابذة وبیع الحصاد. تو کچھ بیوع ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے اور منع کرنے کی جو اس میں علت و بنیادی وجہ ہے اس میں غرر پایا جاتا ہے, اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے. اب غرر اس کی بہت ساری یہاں پر مثالیں ہیں, بیع حبل الحبل جس کی تشریح انشاءاللہ ابھی آگے آئے گی آپ کے سامنے, بیع ما لم یخلق جو چیز سیدھے سبھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس کی بیع کریں آپ, اور اسی طرح سے پھل ابھی پکنے کے قریب نہیں ہوا ہے اس کی بیع کریں آپ, اسی طرح سے ملامسہ اور منابذہ کی بیع کریں, اس کا تذکرہ ابھی اسی صفحے پر انشاءاللہ آ رہا ہے. اس طرح بیع الحصاد کنکری کی بیع, جس کی کنکری بیع اس پر لگ جائے گی وہ 5 روپے میں آپ سے فروخت کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری بیوع ہیں, ان بیوع کے اندر غرر پایا جاتا ہے, لہذا غرر کی وجہ سے شریعت نے ان بیوع سے منع کیا ہے. چوتھا سبب کسی بیع کے منہ ہونے کا الضرر, کہ اس کے اندر دونوں فریق میں سے کسی فریق کا نقصان پایا جاتا ہے, ضرر اس کے اندر ہے. مثل بیع الرجل علی بیع اخی, جو یہاں پر آپ کے سامنے باب موجود ہے, بیع الرجل علی بیع اخی والصوم علی صوم اخی وتلقی الرکبان وان یبیع حاضر لباس وان یبیع حاضر لباس والنجش والنجش. تو کچھ بیوع ایسی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ضرر پایا جاتا ہے, لہذا ضرر کی بھی شریعت نے منع کیا ہے. جیسے اس کی مثال ہے البیع علی بیع اخی, اسی طرح سے الصوم على صوم اخي تلقي الركبان ایبی حاضر العباد نش یہ ساری بیو کی اقسام ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. تو یہ چار بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو بہت ساری بیو ہیں جن کے شریعت نے منع کیا ہے, کوئی اس سبب سے, کوئی اس سبب سے, کوئی اس سبب سے. جہاں سے مسئلہ شروع کی تین اقسام کا ہے کہ تحریم عین الربی اور اسی طرح ربا اور غرر, تو یہ جو تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کے اندر اگر تین قسموں میں سے کوئی قسم کسی بے کے اندر پائی جا رہی ہے تو ایسی بے سرے سے فاسد, ایسی بے سرے سے فاسد. اس لیے کہ اس میں جو نہیں کی گئی ہے وہ نہیں خود جو بے ہے یا جو بے جی کے جو ارکان ہیں شروط ہیں ان سے متعلق ہے نہیں. شروع جو تین اقسام ہیں ان میں جو ان بیو سے نہیں کی گئی ہے تو اس نہیں کا تعلق نفس بے یا اس کے شروط اور اس کے ارکان سے پایا جاتا ہے. لہذا اگر ان تینوں انواع میں سے کوئی نو اگر پائے گی کسی بے کے اندر تو سرے سے وہ بے ہی غلط ہے, بے ہوئی ہی نہیں, بے فاسد ہے ایسی. اور جہاں تک مسئلہ ہے آخری جو اور جو چوتھی نو ہے اسباب میں سے جو نہیں کے اسباب ہیں تو اس کے اندر جو نہیں ہے وہ کسی امر خارج کی وجہ سے ہے, نفس بے یا اسی طرح سے بے کی شروط اور بے کی جو شروط ہوتی ہیں, بے کے جو ارکان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک امر خارجی کی وجہ سے. لہذا فلا عمل تو منہی انو ہے, لیکن اگر وہ بے ہو جاتی ہے تو بے غلط نہیں ہوگی. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو, یہ تب یہ تفاصیل آپ ان نماز مختلف پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جن میں امر خارج سے کیسے ہوتی ہے. پہلا باب یہاں پر ہے لا یبیع علی بیع اخی, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے کرے. بے پر بے کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے لیے صوم علی صوم سمجھنا تو آسان ہے, ولا یصوم علی صوم, پہلے وہی سمجھ لیں آپ, لا یصوم علی صوم اخی. کوئی آدمی کسی دکان میں جا کر کے اور بھاؤ اتاؤ کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہم 500 لیں گے, آپ کہہ رہے تھے نہیں ہم 350 دیں گے آپ. اب اس طرح سے بات آپ کی چل رہی تھی, درمیان میں سے آگے ٹپک پڑے کہا رہا یہ 500 دے دیجیے ہم لے کر کے چلے گئے. شریعت نے کیا کیا, اس سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی کسی طرح سے آپ یہاں پر گئے آپ اور کوئی آٹو رکشہ طے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے 120 لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں 100 دیں گے. اتنے بھی ایک صاحب بیچ میں اور کہا کہ چلو ان کو جلدی دن دو, آئے اور کہا کتنا لوگ 130 لیں گے, چلو بیٹھو چلو, لیکن چلے گئے صاحب. اب آپ کیا کھڑے ہو کر کے پریشان, کیا کرے, کہاں ملے گا, ٹرین چھوٹنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اس طرح سے. تو اسی کا سو مالا سو میں آخی کہ ایک آدمی جب بھاؤ تاؤ کر رہا ہے جب تک کہ وہ چھوڑ کے کہیں اور نہ چلا جائے, کسی اور دکان میں چلا جائے, کہیں اور نہیں پسند آیا اس کو, تب تک کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ اس سامان کا بھاؤ تاؤ اس سے کرے. وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں پہلے والے کو کیا ہوگا؟ ضرر ہوگا, پہلے والے کو ضرر ہے. لیکن اگر دوسرا والا آ کر کے بیچ میں پڑا اور اس نے زیادہ پیسے دے کے خرید لیا تو بے صحیح ہے غلط, تمن بھی موجود ہے اور وہ معلوم ہے, مثمن سامان بھی موجود ہے اور وہ بھی معلوم ہے, اور دونوں کی بے کیسے ہو رہی ہے؟ رضامندی کے ساتھ ہو رہی ہے. بے کے جو ارکان ہیں, بے کے جو شروط ہیں, ان میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو یہ بے صحیح ہوگی. لیکن یہ جو صاحب بیچ میں آ کر کے ٹپک پڑے اور انہوں نے اس طرح سے بے کی, یہ ان کا یہ عمل کیسا ہوا؟ منی انو, گنہگار ہوگا ایسا انسان. کہ شریعت نے ایک عمل سے منع کیا ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے, لیکن یہ جو بے ہو گئی آپ نہیں کہیں گے بے سرے سے ہوئی ہی نہیں آپ کی, اور سامان آپ لے کر کے آ بھی گئے اپنے گھر تو یہ سرے سے آپ کی بے, ایسا نہیں. کیونکہ یہاں پر جو نہیں ہے ایک امر خارج کی وجہ سے ہے, اور جو نفس بے, بے کے ارکان, بے کے شروط جو ہوتے ہیں ان میں کسی وجہ سے یہاں پر بے سے نہیں کی گئی. لہذا بے صحیح ہوگی لیکن ایسا کرنے والا شخص کیا ہوگا؟ گنہ گار ہوگا. یہ تو الصوم علی صوم اخی, اور البیع علی بیع اخی یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کوئی سامان خریدا اور ابھی آپ اس فرصت میں ہیں, جو فرصت آپ کو ملی ہے خیار کی, مدت خیار میں آپ ہیں, کسی سے آپ کی بھی سامان کی بے ہوئی اور ابھی آپ مدت خیار, بے ہو گئی ہے, چاہے وہ خیار مجلس ہو آپ نے پیسے دیے سامان لے لیا، بے ہو گئی یا نہیں بے ہو گئی؟ بے ہو گئی آپ کی، لیکن ابھی اختیار دونوں کا ہے، وہ چاہے تو کہے پیسہ ہمیں دو سامان اپنا لو، چاہے وہ کہے سامان ہمیں دو یہ لو اپنا پیسہ، نہیں تم سے بے کرے، اختیار ہے نہیں ہے۔ کہ اسی طرح سے بے ہو گئی، آپ اپنے گھر بھی چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ تین دن تک اختیار رہے گا دونوں طرف سے، چاہے ہم واپس لے لیں گے چاہے ہم واپس دونوں طرف سے تھا۔ اس مدت خیار میں کوئی صاحب آ کر کے بائے سے کہیں آپ نے فلاں بڑے سستے مال دے دیا، آپ نے 400 میں دے دیا، میں ابھی آپ کو 500 میں 500 میں آپ سے لے لیتا ہوں، لہذا اس سے لے لیجیے میں آپ کو 500 دیتا ہوں۔ آپ نے فلاں کو جو زمین بیچی ہے اور آپ نے جو ہے سستا ریٹ لگا دیا، 80,000 روپے گز لگا دیا آپ نے، میں آپ کو کتنا دیتا ہوں؟ 1,00,000 روپے گز دیتا ہوں۔ اور ابھی تو آپ مدت اختیار میں ہیں، ان سے بات آپ یہی ہوئی ہے کہ تین دن تک ہمیں اختیار رہے گا، دیکھیں گے سوچ بچار کے بتائیں گے دونوں طرف سے، پیسہ کیجیے آپ، آپ ان کو پیسے واپس کر دیجیے، میں آپ کو 1,00,000 تک کے حساب سے دیتا ہوں اور ہمیں دے دیجیے آپ۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ البیع علی بیع، دو لوگوں کی بیع ہو چکی ہے، دو لوگوں کی بیع ہو چکی ہے، مدت اختیار میں ہے۔ ایسے موقع سے اگر کوئی کہے کہ فلاں سے واپس لے لیں اور ہمیں دے دیں آپ، اس سے زیادہ قیمت میں، اور مشتری بھی ایسے کر سکتا ہے، کون ایسے کر سکتا ہے؟ مشتری بھی کر، مشتری سے بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے خریدا ہے آپ سے، آپ نے فلاں دکان سے لے لیا، ہماری دکان پہ آ کے لے لیجیے آپ، آپ کو اس سے اچھا مال مجھ نئے ریٹ میں دے دوں گا آپ کو۔ ایک آدمی کے بے ہو گئی ہے، وہاں سے سامان لے آیا ہے، اب کہیں آپ اتنے ہی ریٹ میں آپ کو اس سے اچھی کوالٹی میں دے سکتا ہوں، یا آپ کو یہی سیم کوالٹی میں آپ کو اس سے کم ریٹ میں دے دوں گا آپ کو جتنے اس نے دیا ہے۔ تو ایک آدمی کی بے شرا ہو گئی ہے تو تیسرے آدمی کو اس بیچ میں پڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے البیع علی بیع، بیع ہو چکی ہے تو الصوم اور الصوم یا فی البیع علی بیع، دونوں فرق معلوم ہو گیا آپ کو، دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ البتہ بعض روایتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں البیع علی بیع فی کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ الصوم علی صوم، یعنی بیع ہوئی بلکہ بیع ہو رہی تھی، بیع ہو رہی تھی اور اس میں جا کر کوئی درمیان پڑ گئے تھے، تو شریعت نے ان دونوں امور سے منع فرمایا ہے کہ جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے کسی تیسرے شخص کو بیچ میں پڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس بیع سے منع کرنے کا جو کی جو وجہ ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ ضرر۔ لہذا ضرر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیع تو بہرحال دوسرے والے کی صحیح ہو جائے گی، اختیار اسے واپس لے کر کسی اور کو دے دے، لیکن اس کی وجہ سے جو ایسا کرنے والا ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ من ہی انو عمل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا جی دونوں؟ نہیں، اصل جو بات میں آ رہا اس کا مسئلہ ہے، وہ تو مدت خیار میں تھا اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ جو بات میں آ رہا ہے اور درمیان پڑھ کے اس طرح کر رہا ہے وہ شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ تو بہرحال مدت خیار میں تھا، اس کو اختیار تھا کہ اگر کچھ اسے لگے کہ ہمارا گھاٹا ہو رہا کچھ ہو رہا ہے یا کوئی بھی چیز تو واپس لینے کا پورا اس کو اختیار تھا، لیکن اس طرح آپ کو جا کے بیچ سے پڑھ کر کرنا یہ غلط ہے آپ کا۔ بے عقی یہاں پر خرج مخرج الغالب ہے مولانا صاحب، بے اختی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کی بے بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس سے پہلے آ چکا ہے کہ المسلموں من سلم المسلمون، تو جو مسلمون کی وہاں شرح کی گئی تھی کہ اس میں مسلمات اور فلاں سب داخل ہیں، ویسے یہاں پر بھی ہے خرج مخرج الغالب۔ آپ نے بے حاضر لبادی سے منع فرمایا ہے، ابھی شرح اس کی نہیں ہوگی، آگے ہوگی جہاں اس کا باب آئے گا، فرمایا آپ نے نجس نہیں کرنا ہے، آگے اسی صفحے پر باب آ رہا وہاں بحث ہوگی اس سے۔ لا یبیع الرجل، بحث آپ کی یہاں پر ہو گئی ہے، ولا یکتب علی خطبت اخی، کسی نے شادی کا پیغام کہیں پر دے دیا ہے، کسی نے شادی کا پیغام کہیں پر دے دیا ہے، ایک تو یہ پیغامات آ رہے ہیں، اصول ہو رہے ہیں، ابھی جہاں مراد سمجھیں کہ وہاں شادی کریں گے، لہذا ایسے موقع سے تو شادی کے پیغامات اور بھی دیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی شادی کا پیغام دیا تھا، جبکہ اور بھی شادی کے پیغام ان کے پاس ابو جہم اور معاویہ اور فلاں فلاں کے آ چکے تھے، کیونکہ جب کئی پیغام کا آنا بتا رہا ہے کہ بھی مرحلہ اس کی مرحلہ یہ تھا کہ ابھی مطلوب تھے پیغامات, اشتہار مثلا کبھی دے دیا جاتا ہے کہ فلاں اس طرح کی لڑکی کی لسٹ مطلوب ہے, یعنی کتنے لوگ پیغام بھیجیں گے اس کے بعد. تو اس مرحلے میں ہے کوئی پیغام دے سکتا ہے, لیکن ایک آدمی نے شادی کا پیغام دے دیا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے ان شاء اللہ شادی ہوگی, انگوٹھی انگوٹھی پہنا دی آج کے حساب سے, اس کے بعد ایک بات میں جائیں کہ آپ نے کہاں اپنی لڑکی کی شادی کر لی, ہمارا بیٹا دیکھیے انجینئر ہے اور فلاں اور فلاں ہے اور بہتر رہے گا انشاءاللہ, صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, یہ نہیں صحیح طرح کرنا. اللہ یقب الخت وجہ بھی کسی نے شادی کا پیغام دے دیا ہے, اب اس کے بعد کسی تیسرے شخص کو یاد نہیں ہے کہ جا کر کے اپنی شادی کا پیغام وہاں پر دے, اس کی وجہ سے باہم تعلقات سب خراب ہوتے ہیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح سے کسی شخص کے پاس پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے, اب وہ نئی شادی کرنا چاہتا ہے تو نئی صاحبہ کہیں کہ پہلے پرانی مالی کو طلاق دو تب ہم آپ کے پاس آئیں گے, تب ہم شادی کریں گے آپ سے, تو لتت فہ معافی عنایا, تاکہ دوسری والی کے برتن میں جو کچھ موجود ہے جو حصہ نصیب اسے ملتا ہے وہ سارا ہمیں ملے, جو محبت ملتی ہے وہ ساری ہمیں ملے, جو مال دولت شوہر کا ہے اب تو آدھا بٹوارا ہو جائے گا, آدھا کچھ سامان آئے گا وہاں جائے گا آدھا ہمارے پاس آئے گا, چل پورا ہمیں ملے, اس مقصد سے وہ کہے پہلے والی کو طلاق دے دو, اس طرح مطالبہ کرنا نہیں چاہیے کسی خاتون کا. بیع المزاہدہ نیلامی کی بیع, اس میں ہوتا ہے کون زیادہ اس کے ریٹ دے گا, اور اسی طرح سے بیع مزاہدہ کہ آپ نے بیع کے لیے پیش کیا وہ کرم اتنا دیں گے, ایک اس پر اضافہ کر رہا ہے ایک اس پر اور زائد کر رہا ہے, اسی بیع کو بیع مزاہدہ کہا جاتا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہی مناسبت سے باب قائم کیا ہے, شریعت نے الصوم علی صوم اخی سے منع فرمایا ہے اور بیع مزاہدہ کے اندر ہوتا ہی یہی ہے, الصوم علی صوم اخی, ایک کہہ رہا ہے 500 روپے دیں گے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے 120 دیں گے, یا الصوم علی صوم اخی ہے یا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے, لیکن الصوم علی صوم اخی من یعنہ ہے اس سے مستثنا ہے بیع مزاہدہ. بہت ساری بیوع ہیں کہ اصلا وہ ممنوع ہے لیکن شریعت نے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنا کر رکھا ہے, شریعت نے کچھ چیزوں کو مستثنا کر رکھا ہے, انہیں کسی سے جیسے میں نے کل بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو, کسی آدمی مالک سائندر جو آپ کے پاس نہیں سامان ہے اس کی بیع نہیں کر سکتے, شریعت نے بیع سلم کو اس سے مستثنا کر رکھا ہے, ایسے کہ اسوم علی اسوم ابھی یہ منیانو ہے لیکن شریعت نے اس سے بیع مزاحدہ کو مستثنا کر رکھا ہے, کیونکہ اس میں شروعات ہی سے معلوم ہوتا ہے یہ بیع کون سی ہے, بیع مزاحدہ, یہ نیلامی کی بیع جو زیادہ پیسے دے گا اس کو ملیں گے, یا جس طرح کی بیع پہلے سے معلوم ہو تو اس کے اندر پھر ریٹ بڑھا کر کے لگانا چڑھا کے لگانا صحیح اور درست ہے. چنانچہ کہتے ہیں یہاں پر آتا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے مال غنیمت کو فیم یزید میں بیچ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ سامان کون کتنی قیمت, کسی نے کتنا کسی نے زیادہ قیمت دی فروخت کر دیا کرتے تھے, اور ابھی یہ چلتا ہے انسان, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی نیلامی ہوا کرتی ہے. ایک آدمی نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا, کیا کر دیا, مدبر کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا, اب اس کے بعد محتاج اور فقیر ہو گئے, مدبر کر رکھا تھا یہی مال تھا محتاج اور فقیر ہو گئے, آپ نے اس غلام کو بلوایا کہا میں یہ اشتری بنی کون خریدیں گے اس کو, کون صاحب لیں گے یہ غلام, آپ نے کھڑا کر کے اس کو غلام کو کہا کون خریدے گا, تو یہ مسئلہ الگ ہے مدبر کی بے صحیح یا نہیں صحیح ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کی بات ہے, دوسرے مسائل ہیں, یہاں پر مسئلہ کس کا ہے, یہاں پر بے مزاحدہ کا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سیغے سے اندازہ کیا کہ آپ نے جو بیع کی تھی وہ کون سی تھی, نیلامی کی بیع تھی, کون کتنے پیسے دے گا, چنانچہ فلاں صاحب نعیم بن عبداللہ نے اس کو اتنا اتنا دے کر کے اور خریدا, لیکن بہرحال جہاں پر روایت ذکر کی ہے بالکل صریح نہیں, اندازہ تو بہرحال یہ ہوتا شاید نیلامی کی بیع رہی ہو لیکن بالکل صریح اس باب میں ہو نہیں ہے, لیکن ایک دوسری روایت موجود ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا وقال من یشتری هذا الحلس والقدح، قال من یشتری هذا الحلس والقدح، فقال رجل اخذتهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، فباعهما منه. یہ مسند احمد اور دیگر سنن کی روایت ہے، ترمذی نے رحمہ اللہ نے تحسین کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے بے مزاحدہ کے باب میں، باقی سے باب یہاں کا بہرحال سے اندازہ ہوتا ہے شاید یہ بے جو رہی ہو بے مزاحدہ رہی ہو. باب النفس، ومن قال لا يجوز لك البيع فما يجوز ذلك البيع، وقال ابن ابي عباس النبي يعادل الزنا قائما وهو خلاء ما في الله يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضي على النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. النجس، یہاں سے نجس نامی بے کا آغاز ہو رہا ہے. نجس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے تنفیر السیف، تنفیر السیف، واستثارته من مکانه لیصاد، واستثارته من مکانه لیصاد. پرندے کو بھڑکاتے ہیں، اڑاتے ہیں کہیں سے تاکہ یہاں سے اڑ کر کے فلاں جگہ جائے، وہاں ہم شکار کر سکیں اس کا، وہاں بندہ لگا رکھا ہے، آپ نے کچھ اور کر رکھا ہے، تو ادھر ادھر سے اس کو اڑا کر کے بھڑکا کر کے آپ لائیں تاکہ جہاں پر آپ کو شکار کرنا ہے وہاں جا کر کے بیٹھے اور آپ شکار کر سکے. اس کو لغت میں نش کہا جاتا ہے. نش کے اندر جو معنی ہوتا ہے الاثارہ کا معنی بھی ہوتا ہے، الاثارہ، اور الاستتارہ کا معنی بھی ہوتا ہے، الاثارہ تو والاستتارہ تو. دوسرا والا تا ہے مولانا عبداللہ صاحب، تا نہیں دوسرا والا، نقطہ سنبھال کے رکھیے گا، الاستتارہ ورنہ کہ اتارہ استتارہ ایک ہی ہے. اور اسی طرح سے القتل والخدیعہ، تین معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک تو ابھارنا بھڑکانا، دوسرے استتارہ چھپے رہنا، اور آخری معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا کسی کو. یہ تینوں معنی ہوتے ہیں. اور جو شرعی طور پر نجس ہے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے اس کے اندر تینوں معنی پائے جاتے ہیں. اب شریعت کی اصطلاح میں نجس کہا جاتا ہے الزیادت فی ثمن السلع ممن لا يريد شراءها، الزیادت فی ثمن السلع ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، ليقع غيره فيها. کوئی صاحب آ کر کے اور کسی سامان کی قیمت میں اضافہ کر دیں اور انہیں سامان خریدنا نہیں ہے اس مقصد سے تاکہ جو خرید رہا ہے وہ پھنس جائے اس میں. دو لوگ تھے، بھاؤ تا ہو رہا تھا، اور یہ ہوا تھا کہ یہ سامان 100 روپے میں ہم آپ سے بیچ رہے ہیں، لے لیجیے. اب آدمی کہہ رہا تھا نہیں، ہم آپ سے 100 روپے میں نہیں لیں گے، ہم آپ سے 50 روپے دیں گے، 60 روپے دیں گے. اتنے میں تیسرے کوئی صاحب آئیں اور اس کے بعد کہیں یہ کتنے میں دے رہے ہیں، لائیے 90 کے بولیے دیتے ہیں آپ کہ نہیں دیتے ہیں. بولے سر کتنا ریٹ لگا رہا تھا ابھی، 60 روپے ریٹ لگا رہا تھا، اور آپ 90 روپے دے دیجیے. تو آپ نے کیا کر دیا آ کر کے، بعد میں کیا دیکھیے صاحب 90 روپے لے رہے ہیں، اور لے کے دیکھیے آپ کے سامنے لے کے گئے ابھی ایک جوڑی، ابھی آپ کے سامنے 90 روپے میں لے کر کے گئے ہیں. اور اس بعد تاکہ بیچارہ کیا کرے، یہ کہا گئے روپ ہے تاکہ وہی پھنس جائے اس کے اندر کہ فلاں آدمی آیا تھا باقی میرے سامنے لے کے گیا، اس کا مطلب اس کا ریٹ کم نہیں ہوتا. اب وہ بیچارہ کتنے میں لے لیا اس نے، 90 روپے میں لے لیا اس آدمی نے، حالانکہ سامان کتنے کا تھا، 50-60 روپے کا بہت زیادہ سامان تھا، لیکن اب دھوکے میں پڑ گیا آدمی لے کے چلا گیا. تو کچھ لوگ باقاعدہ اس طرح سے کرتے ہیں، انہیں خریدنا نہیں ہوتا ہے سامان، بعد میں لا کے دکان پہ دے بھی دیں گے، لے کے جو گئے ہیں صاحب سامان 90 روپے میں، تھوڑی دیر بعد لا کے دوبارہ سامان وہی دکان پر پہنچ جائے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں سامان خریدنا نہیں ہوتا ہے، خالی سامان کا ریٹ بڑھانے کے لیے اور مشتری کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا عمل کرتے ہیں. شریعت نے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا ہے. یہ دھوکہ دینا ہے کسی مسلمان کو، اور اس طرح سے باقاعدہ کبھی ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے، طرفین کے رضامندی سے ہوتا ہے. کچھ لوگ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو دکاندار، کچھ لوگ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی آیا ہے مقصد کیا ہے. کچھ لوگ باقاعدہ رستے ہی سے لیے کس طرح آنا بیچ میں کوئی ہوگا تم اتنے سامان لکھتا کہ وہ آدمی خرید لینے میں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خامخواہ خیر خواہی میں, مولانا سر بائے کی خیر خواہی میں, تو اگر دونوں کی رضامندی سے ہے تو دونوں کو نکال دیں, اگر رضامندی سے نہیں ہے خالی خیر خواہی میں حساب اس طرح کر رہے تھے تو یہ آدمی کر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا. تو شریعت نے اس کو اسی شریعت کی اصطلاح میں اسی کو نجس کہا جاتا ہے. اب اس نجس کے اندر تینوں معانی موجود ہیں, ایک تو اشارہ موجود ہے کہ مشتری کی رغبت کو بڑھا دیا آپ نے, مشتری کی رغبت کو بڑھا دیا, وہ بھی کہہ جائے گا صرف دو ہی پیس بچے ہیں اس کا, یہ سب لے کے چلے گئے, یہ سب لے کے چلے گئے اور ایک یہ بچا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک تو الاثارہ پایا جاتا ہے کہ رغبت کو آپ بڑھا رہے ہیں اس کی, اور دوسرے اس کے اندر استتارہ پایا جا رہا ہے کہ آدمی چھپا بھی ہوا مقصد نہیں ظاہر کر رہا ہے, مقصد اندر کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور کر رہا ہے. اور تیسرے قتل اور خدیہ بھی اس کے اندر دھوکہ دے دیا, دوسرے کو دھوکہ دینا ہے. اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ومن قال لا يجوز ذلك البيع, اور وہ لوگ جن کا کہنا یہ کہ اگر کوئی ایسی بیع ہوئی جس کے اندر نجس ہوا ہے تو ایسی بیع کرنا جائز ہی نہیں ہے. بیع واقع ہوئی یا نہیں واقع ہوئی, بیع واقع ہوئی یا نہیں واقع ہوئی, تو جن کا کہنا یہ ہے کہ بیع واقع ہی نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ بیع نجس اس کا نام میں نے کس قسم میں لکھوایا ہے, یہ چار اقسام ہیں جس کا سبب کیا ہوتا ہے, اس کے منیع نہ ہونے کا ضرر ہوتا ہے, یعنی اس میں نہیں کسی امر خارج کی وجہ سے. اس کے اندر آپ 90 روپے میں سامان خرید رہے ہیں, قیمت دے رہے ہیں معلوم, سامان یہ آپ کے سامنے دیکھ کر خرید رہے ہیں, آپ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے, بیع کے ارکان شروط میں کوئی کمی ہے, کوئی کمی نہیں ہے, لہذا بیع صحیح ہوئی یا غلط, بیع صحیح یا غلط ہے, بیع صحیح ہے. لیکن ایسا کرنے والا جس نے اس طرح سے کیا ہے وہ شخص کیا ہوگا, گنہگار ہوگا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کے قائل نہیں ہیں, ان کا کہنا یہ کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے یہ بیع ہی جائز نہیں, بیع ہوگی نہیں. ابن ابی اوفا رحمہ اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں الناجس آکل الربا, جو ناجس ہے وہ سود خور ہے, ایسے فری میں کوئی کام نہیں کرے گا آپ کا, وہ دن بھر کے کچھ رد لے گا اس کام کرنے کے لیے, دن بھر 200, 300, 400 دن نہ طے ہو جائے اتنے شام میں پیسے دکاندار سے وصول کر لے گا یہ کام کرنے کا. تو یہ ناجس ہوتا ہے, یہ سود خور ہے, خائن ہے. لہذا ایک تو اپنی تاجید کے لیے یہ پیش کیا مخیر رحمہ اللہ نے, آج کا بہوا خدا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نجس کے اندر خدا پایا جاتا ہے اور خدا باطل ہے, حلال نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخدیعۃ فی النار, خدیعہ کہاں پہنچا دی انسان کو, جہنم تک پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا تاکید پر تاکید من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کوئی عمل کرتا ہے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ایسا عمل کیا ہے مردود, لہذا ایسی بھائی کیا ہے مردود. یہ بہت سارے مسائل امام, بہت سارے دلائل امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کر دیے, لیکن سب کے باوجود مولانا صاحب بے باطل نہیں ہونا, بے صحیح ہے. یہاں پر ٹھیک ہے یہ عمل باطل ہے, ایسا کرنا غلط ہے, نازش جو ہے کہ جس کی رضامندی نے سو رہا ہو ایسا کرنے والا کیا ہے گنہگار ہے. قتل اور خدیہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے جہنم تک, لیکن یہاں پر بے باطل ہو جائے ایسا نہیں ہے. جیسے الصوم علی صوم اخی کے اندر بے باطل ہو جاتی ہے نہیں ہوتی, اسی طرح سے اگر آدمی کوئی کپڑا چرا کر کے لایا ہے اور پہن کر کے مسجد میں پہنچ گیا تو اس کی نماز کا ثواب کتنا ملے گا وہ تو الگ بات ہے, لیکن نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, نماز دہرانا پڑے گی تحریر ثانی دہرانا پڑے گی, کوئی کہے دہرانا پڑے گی, کیونکہ آپ نے ایسا عمل کیا ہے, شریعت نے چوری کو حرام قرار دیا ہے. اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, چوری کپڑا پہن کے آ گئے اس میں کہا جائے انفقاق جہا پایا جاتا ہے, کیا پایا جاتا ہے انفقاق جہا, نہیں کی جہت یہ الگ ہے اور جو یہ بے ہو رہی اس کی جہت یہ الگ ہے, لہذا آپ ایک دوسرے پر اس طرح سے فٹ نہیں کریں گے. لہذا مسئلہ آتا ہے کوئی گھر ایسا ہے جو مقصوب ہے, آپ نے کسی کا ہڑپ کر لیا ہے, اس میں اگر آپ نے کچھ صلات ادا کی, صلات آپ کی اللہ تعالیٰ قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی, تو کیا کہیں گے اس میں صلات یہ الگ چیز ہے اور باقی بے دار کا مقصوب ہونا یہ الگ, اس کے اندر اس انفقا کے جہاں ہے نہیں کسی اور جہاں سے ہے, اور بے جو ہو رہی ہے باقی اپنے ارکان و شروط کے ساتھ ہو رہی ہے, لہذا بے یہ صحیح ہے. اس طرح کے شریعت کے اور بھی مسائل ہیں کہ جہاں وہ چیز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن اس انداز میں آپ کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے.